Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 19-ը օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին՝ մաղթում խաղաղություն և հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Երեք Շուշիում մեկնարկեցին թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումներ։ Ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ-պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, երեք Շուշիում ևս մեկնարկեցին թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները, որոնք կեզրափակվեն վաղը թանգարանների գիշեր համաեվրոպական ձեռնարկով։ Պատանի բնագետ Brain Ring-ը հետաքրքիր նախաձեռնություն է այդ օրվա կապակցությամբ իրականացվող միջոցառումների շարքում։ Այն առաջին անգամ կազմակերպվել է 2 տարի առաջ։ Անցած տարվա ապրիլյան քարորյան ծրարել էր պատանիների երազանքներն ու պատրաստվածությունը, ընդհատել կազմակերպիչների ծրագրերը։ Եվ ահա 2017-ին արդեն նախորդ անգամ համեմատությամբ, երբ մասնակիցները ներկայացնում էին միայն Շուշի և Ստեփանակերտի թիմերը, այս անգամ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարան էր բերել հանրապետության բոլոր շրջաններից և մայրաքաղաքից թվով 10 թիմերի։ Պատանի բնագետներն այցելեցին նախ Բերդաքաղաքի երկրահանքաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Գաբրելյանցի անունը կրող երկրաբանական պետական, ապա պատմության պետական թանգարան։ Նախքան Brain Ring-ի մեկնարկը, մենք շփվեցինք պատանիների հետ և շոշափեցինք նրանց տրամադրությունը։ Օլիմպը Բերդաքաղաքի թիմներ։ Բարև ձեզ, սիրելի օլիմպականներ։ Բարև ձեզ։ Պատրաստ եք սկսել խաղը։ Իհարկե։ Մոտորապես տեղյակ եք, թե ինչ հարցեր են լինելու։ Թեմաներին ծանոթ ենք, բայց կոնկրետ ինչ հարցեր են լինելու։ Ինչ թեմաների շուրջ են հարցերը։ Պատրաստվել են գեոլոգիա թեման եւ հապարներ թեման, ՀՀ-ի օգտակար հանածոների եւ հանքավայրերի թեմայով։ Իսկ սա առաջին խաղն է, որի մասնակցում եք։ Որոշ մարդիկ, այո, որոշները առաջին անգամ։ Երբևէ ունեցել եք հաջողություններ նման ինտելեկտուալ խաղերի ընթացքում։ Այո, նոր հայասպետ ինտելեկտուալ խաղում գրավել եք երկրորդ տեղը։ Ինչի համար է անհրաժեշտ ինտելեկտը ընդհանրապես, համակարգչի դարում, համացանցի դարում։ Համացանցի դարում ինտելեկտը կյանք է։ Համացանց թե գիտելիք։ Գիտելիք։ Կոնկրետ մեր այս թիմը սովորող աշակերտներ են եւ կարծում եմ, որ պետք է լինեն այսպիսի ինտելեկտուալ խաղեր եւ դրամաբանություն պետք է զարգացնենք։ Ինտելեկտը պետք է ծառայի համացանցից օգտվելուն, թե համացանցի ինտելեկտը զարգացնելուն։ Կարծում եմ երկուսը միաժամանակ ավելի օգտակար կլինի։ Պատանի օլիմպականներին խաղ մրցույթի համար մարզել էր Շուշիի Խաչատուրապովյանի անվան հոսքային միջնակարգ դպրոցի աշխարհագրության ուսուցչուհի Լուսինե Պետրոսյանը։ Կանոնակարգ է ներկայացրել դպրոց, ըստ որի մենք սկսել ենք պարապել, ընթացքում եկել ենք էքսկուրսիայի թանգարան, հետո թեմատիկայի շնորհիվ արդեն սկսել ենք հարցերին ծանոթանալ, ինչ որ առումով պատրաստվել եւ հիմա ես թվում է պատրաստ ներկայացրել ենք այստեղ։ Երեխաները մեր դպրոցի ամենաընդունակ, ամենապատրաստ, ամենասովորող աշակերտներն են։ Ինչ սպասելիքներ ունեք խաղից։ Սպասելիքներ ունեմ, որ շատ լավ անցնելու ու մենք էլ պիտի մեծ հաջողությունների հասած վերադառնանք դպրոց։ Երեք Բերձորի ազատագրման օրն էր եւ Բերձորցի պատանիներն ի պատիվ հոբելյանական այդ տարեդարձի իրենց թիմն անվանել էին Ազատ Բերձոր։ Հենց այսօր որ Բերձորն ազատագրվեց, պատրաստվում ենք հաղթանակը մենք տանենք։ Պարտավորեցնում ենք։ Սիրելի պատանիներ, դուք այսօր ինտելեկտուալ խաղին եք մասնակցում, բայց համակարգչի դար է եւ համացանցի դար է։ Ձեր կարծիքով ինտելեկտ թե համացանց։ Ինտելեկտ։ Եթե կարողանաս ինտելեկտ ունենաս, խելք ունենաս, ամեն ինչից կարող ես ստանալ։ Ի վերջո համացանցը ինտելեկտի արդյունքն է։ Քանի որ հիմա համացանցի դար է եւ ավելի գիտությունը առաջընթաց է ապրում, սակայն միևնույն է կարևոր ինտելեկտն է։ Այդպիսով պետք է համացանցն ու ինտելեկտը իրար հետ համատեղել։ Ունեք բավարար գիտելիքներ, որպեսզի հաղթանակով վերադառնաք Ազատ Բերձոր։ Պետք է փորձենք։ Ազատ Բերձոր թիմի ղեկավարը Ռուբիկ Քոչարյանն է, ինչպես է ձևավորել թիմը բնագիտության և աշխարհագրության ուսուցիչը։ Մեր դպրոցի երեխաները բոլորն էլ շատ լավն են։ Ընտրել եմ առավել շուտ կողմնորոշվողներին, առավել բանիմացներին եւ վստահ եմ, որ բավարար արդյունքներով կվերադառնանք մեր ձեր։ Խաղ մրցույթը կազմակերպվել էր ապագա սերունդների հիմնադրամի եւ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պատանի բնագետների խաղին հետևելու էր եկել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ողջույնի խոսքում հիմնադրամի նախագահ Գրիգորի Գաբրիելյանցն ասաց. «Խաղի մասնակիցներն այսօր երեխաներ են, վաղը ժողովուրդ։ Պետք է ամբողջությամբ նվիրվել նրանց, որպեսզի նրանք լինեն խելացի, առողջ եւ կարողանան սիրել ու պաշտպանել հայրենիքը»։ Իսկ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշեց. Նախարարությունը շատ կարևորում է այն ծրագրերը, որոնք ուղղված են հայրենի ճանաչողությանը, որովհետև վերացական սեր հայրենասիրություն չի լինում, այսինքն մեր սերունդը պիտի ճանաչի իր հայրենիքը, որպեսզի հասկանա, որտեղ ապրում, ինչ ժառանգության տեր է եւ ինչ առաքելություն ունի եւ գիտելիքներով ոշտված լինի անպայման։ Երկրաբանությունը ընդհանրապես վերջին տարիներին է մեր երկրում սկսել զարգանալ թափով, բայց խիստ կարևոր է, որպեսզի մեր այսօրվա սերունդը ճիշտ հասկանա եւ ճիշտ օգտագործի այն հարստությունը, որ պարունակում է մեր երկրի ընդերքը եւ որով ոշտված է ընդհանրապես մեր երկիրը։ Եվ ապագա սերունդների հիմնադրամի առաքելությունն էլ նույնն է, այսինքն ապագա սերունդներին եւ կրթել, եւ գիտելիքներ հաղորդել, եւ նրանց համար նաեւ ժառանգություն թողնել։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանը միջավայր է, որտեղ կարող են ներկայանալ ու որպես ապագա մասնագետներ կամ քաղաքացիներ ձևավորվել մեր պատանիներն ու երիտասարդները, կարծում է Շուշի քաղաքի թանգարաններ ՊՈԱԿ տնօրեն Լուսինե Գասպարյանը։ Երեխաներին, աշակերտներին դեպի թանգարան բերելու ծրագիր է, երեխաների մոտ սեր առաջացնել դեպի թանգարանը, դեպի երկրաբանությունը, իրենց հայրենի բնաշխարը, որովհետև սա պակասում է, որ ցավալի է, բայց տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպմամբ մենք բացահայտում ենք, որ երեխաները սեր ունեն դեպի երկրաբանությունը։ Նրանց հետ երկրաբանության թանգարանում էքսկուրսիաներ են անցկացվում, Գրիգոր Արկայչը անձամբ դասախոսություններ է կարդում երկրաբանությունից, մասնագետներն են նրանց հետ աշխատում։ Սա նախ եւ առաջ երեխաների դասերակցական կրթական մեծ ծրագիր է։ Մենք նախորոք երկար ճանապարհ ենք անցնում երեխաների հետ, փորձում ենք խիստ կանոններից դուրս գալ։ Կարծում եմ այս մոտեցումը ավելի ճիշտ է։ Պատանի բնագետների բոլոր 10 թիմերը պատրաստ են Brain Ring-ի մեկնարկին։ Պատանի սաքսոֆոնահար Գևորգ Պետրոսյանի նվագից հետո հաղորդավարը հնչեցրեց սպասված առաջին հարցը։ Իսկ հարցերը մերթնդ միջվում են երաժշտական կատարումներով կամ հանձնախմբի անդամներն առաջարկում էին լրացուցիչ հարցեր, որոնք նույնպես կարող էին միավոր բերել թիմին։ Գրիգորի Գաբրիելյանցն իր նկատառումով մի փոքր մեղմեց մրցույթի դաժանությունը։ Երեխաներին երբեք մի դատեք, չկան սխալ պատասխաններ, կան տարբեր պատասխաններ։ Խաղը 3 փուլով էր, ամեն փուլի համար նախատեսված էր 10-ական հարց։ Հարցերից մեկն այսպիսին էր. Հարց 9-րդ. Այս քարից ստանում էին ուլտրամարին ներկը, որը օգտագործում էին վերածննդի նկարիչները իրենց կտավները ստեղծելու համար։ Այն միջին Ասիայից, Աֆղանստանից, Իրանից դեպի Եվրոպա էին տեղափոխում հայ վաճառականները, որի համար այն կոչվել է հայքար։ Հայկական գորգերի վրա պատկերված կապույտ գույնը նույնպես այդ քարից ստացած ներկն է։ Ինչպես է այն կոչվում։ Մեկրոպեանց պարզվեց, որ բոլոր թիմերն ինչպես շատ հարցերի, այս հարցին եւս տվել են ճիշտ պատասխան։ Եվ ճիշտ պատասխանը Ազուրիտ։ Հանձնախումբը, որի կազմում բացառապես բնագետ երկրաբաներ էին, հանրակումարի բերեց օրվա խաղ մրցույթի արդյունքները։ Առաջին հորիզոնական զբաղեցրեց մայրաքաղաքի Վարարակն թիմը, երկրորդ տեղում Մարտակերտի Ջրաբերդներ, մտքի Օլիմպի երրորդ նվաճողը Շուշիի Օլիմպներ։ Ապագա սերունդների հիմնադրամի կառավարչի տեղակալ հանձնախմբի անդամ Սամվել Ոսկանյանն է ամփոփում պատանի բնագետների խաղի արդյունքները։ Ճիշտ ասած զարմացած եմ, եթե համատեմ իմ ժամանակվա դպրոցական ծրագիրն ու այս բավականին մեծ առաջընթացը, եթե իհարկե լրացուցիչ ինչ որ աղբյուրների չեն օգտվել։ Իսկ ինչպիսին էին սպասումները, մտածում եք, որ ավելի пассив կլինեին երեխաները։ Ես վստահ եմ, որ ակտիվությունը կլիներ, բայց որ այդպիսի խորը գիտելիքներ, ես հարցաշարին ծանոթանալուց նույնիսկ մտածում եի, թե դա մի քիչ ավելի մեծ գիտելիքներ է պահանջում, քան դպրոցը, սակայն ելի եմ ասում դրականորեն զարմացա, շատ գոհ եմ։ Եթե սկզբում բոլորը միայն երազում էին, միայն հաղթանակ ու վերջ, իսկ մասնակցել թե հաղթել, ո՞րն է կարևոր։ Կարևորը մասնակցությունն է, բայց միաժամանակ հաղթանակը։ Մենք այստեղ ենք եկել հաղթելու համար, պատրաստ ենք հաղթելու։ Խաղի ավարտին արդեն պատանի բնագետներն այսպես արտահայտվեցին. Խաղից որոշ դասեր կխաղենք, ինչպես նաև գիտելիքները կզարգացնենք և որոշակի նշանակություն կունենա խաղը մեր համար։ Մտքի օլիմպներ նվաճելու նպատակով անհրաժեշտ է անդադար սովորել, սովորել անձանձիր և ինքնամոռաց։ Օրվա կարևոր դասը սա էր։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Թե երկնքում քո հանկարծ սավարի արեկակը, ու անձրևները հոգիդ մողը, դու հուսահատ ու հոգնած կլքես այս քաղաքը, ճամփաներին հեռավոր կդրվես, բայց Կարծիք հաղորդաշարի մայիսի 19-ի թողարկումը, այս օրը պատմության մեջ հիշատակվում է։ Հ 1649 թվականին ստեղծվեց Անգլիական Հանրապետությունը, որը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի հիմքը։ 1712 թվականին Պետրոս առաջինը Ռուսաստանի մայրաքաղաքը Մոսկվայից տեղափոխեց Սանկտ Պետերբուրգ։ 1911 թվականին Կանադայում հիմնվեց աշխարհում առաջին ազգային այգի պարկը։ 1780 թվականին Հյուսիսային Ամերիկայի տարածքի մի մասի երկինքը պատվեց խավարով, պատմության մեջ այն կոչվեց Սև Օր։ 1802 թվականին Նապոլեոն Բոնապարտը սահմանեց պատվավոր լեգիոնի շքանշանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը կցուցադրվեն Արևմտյան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի հայկական թագավորության պատմական հուշարձանները 36 աստիճան լայնությամբ։ Յուքոմ եւ 36 աստիճան Հայաստան ընկերությունը անցյալ տարի կյանքի կոչեցին մի կարևոր նախագիծ՝ նպատակ ունենալով պարզել, թե ինչ գիտեն սերունդները մեր պատմական հայրենիքի մասին, կորսված գանձերից որոնք են դեռ պահպանված եւ ինչ վիճակում են դրանք այժմ։ Ընկերության նկարահանման խումբը բացահայտել է Մուշի, Վանի, Սասունի, Ուրֆայի եւ այլ բնակավայրերի կառույցների ճարտարապետական յուրահատկությունները։ 360 աստիճան պատկերների միջոցով պատկերվել են Արևմտյան Հայաստանի ամենակարևոր հուշարձանները, մշակութային եւ բնական հարստությունները։ Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Հակի Եսայանը ներկայացնելով նախագիծը ընդգծել է. «Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս Թուրքիայի տարածքում հայտնաբերված պատմամշակութային հուշարձանների թվային տիրույթին»։ Շատ պարզ միջոց է տեսնել թվային տարբերակով, թե իրականում ինչպիսի հուշարձաններ, ամրոցներ կան եւ որքանով են դրանք պահպանվել այս 100 տարվա ընթացքում։ Դժբախտաբար մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հուշարձաններ փոփոխվում են ու դառնում այլ երկրի սեփականություն։ Դրանք արժեքներ են, որոնք մենք պետք է պահպանենք։ Հայկ Եսայանը հայտնել է, որ նախագծի շրջանակում ավելի քան 40 հուշարձան է ներկայացված։ Հնդկաստանում բնակվող 15-ամյա Ռիֆատ Շակուրը հավաքել է աշխարհի ամենափոքր արբանյակը, այս մասին հայտնում է The Telegraph-ը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Շակուրը հավաքել է 64 գրամ քաշով արբանյակը 3D printer-ով տպված ածխածնային մանրաթելերից պատրաստված դետալներից։ Այսպիսով տղան հաղթել է Cabis in Space մրցույթում, որն անցկացվում է NASA-ի աջակցությամբ։ Նշվում է, որ Ռիֆատն իր արբանյակը անվանել է Khamsat, Հնդկաստանի նախկին նախագահ Աբուլ Քալամի պատվին։ Պարբերականը գրում է, որ արբանյակի վրա տեղակայված են բորտային համակարգիչ եւ 8 ներկառուցված սենսոր, որոնք չափում են երկրի արագացումը, պտույտները եւ մագնիտոսֆերան։ Արբանյակը կարձակվի Wallops կղզուց, որտեղ գտնվում է NASA-ի փորձարարական կենտրոնը։ Այն կիրականացնի 4 ժամ տևողությամբ թռիչ, որի ընթացքում 12 րոպե կանցկացնի միկրոձգողականության պայմաններում։ Աշխարհում առաջին ինքնավար եւ 100%-ով էլեկտրական բեռնատար նավը կկառուցվի Նորվեգիայում։ Ինչպես ներկայացնում է Euromag-ը, նորույթը ստացել է Yara Brickland անվանումը։ Այն կկարողանա 65 ծովային մղոն անցնել առանց վերալիցքավորման եւ միաժամանակ հարյուրավոր բեռնափոխադրման կոնտեյներներ տեղափոխել, շարժվելով 12-ից 15 հանգույց արագությամբ։ Նորվեգական նախագիծը թույլ կտա հրաժարվել մթնոլորտը աղտոտող բեռնատարներով բեռնափոխադրումներից։ Yara Brickland-ի թողարկումը նախատեսված է կյանքի կոչել 2018-ի երկրորդ կեսին։ Նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, որ իրենց գյուտը կվերափոխի ծովային արդյունաբերության ապագան և մեծ օգուտ կհասցնի շրջակա միջավայրին։ Ինքնավար բեռնատար նավը կկարողանա փոխարինել բեռնատար ավտոմեքենաների կատարած 40,000 բեռնափոխադրումներին։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը Microsoft-ի հետ մրցապայքարի շրջանակում մտադիր է հունիսի սկզբին ներկայացնել միանգամից 3 նոր լապտոփ։ Ինչպես նշում է Bloomberg-ը հաջատեղյակ աղբյուրներին հղումով, ընկերությունը կներկայացնի MacBook Pro-ի թարմացված մոդելը ավելի արագ աշխատող Kaby Lake պրոցեսորով։ MacBook-ի մյուս մոդելը կունենա 12 դյումանոց էկրան ու կատարելագործված Intel chip։ Մինչդեռ 13 դյումանոց MacBook Air-ը կլինի դրանց շարքում ամենամաչելին և համալրված կլինի նոր պրոցեսորով։ Աղբյուրը նկատում է, որ նոր MacBook-ների շնորհանդեսը խիստ տեղին կլինի, քանի որ Microsoft-ն այս ամիս ներկայացրել է նոր Surface Laptop-ը։ Այն համալրված է touch screen-ով ու գործում է նոր Windows օպերացիոն համակարգի հիմքով։ Նշվում է նաև, որ սա Microsoft-ի առաջին լապտոպն է, որը կարող է լուրջ մրցակցություն ապահովել MacBook Air-ի համար։ ԱՄՆ-ի Միչիգան նահանգի մի խումբ գիտնականներ մշակել են հարթ ճկուն նյութ, որը կարող է մեխանիկական տատանումներից ձայն մշակել։ Դրա օգնությամբ գիտնականները կարող են ստեղծել խոսող թուղթ կամ երգող դրոշներ, հայտնում են Nature Communication ամսագիրը։ Մշակման հիմքում էլեկտրականության EFNG նանոգեներատորն է, որը դեռ 2016-ի վերջին է ներկայացվել։ Այդ նյութը ունակ է մեխանիկական էներգիան վերափոխել հոսանքի։ Գիտնականների ենթադրում են, որ EFNG-ն կդառնա սնուցման հիմնական աղբյուր սմարթֆոնների ու կրելի սարքերի համար։ Սակայն մի շարք փորձարկումներից հետո հայտնաբերվել էր այդ նյութի մեկ այլ հատկանիշ։ Մասնագետներին հաջողվել է էլեկտրականությունը մեխանիկական տատանումների վերածել, որից հետո ձայնագրել ակուստիկ ալիքները։ Պատկերացրեք մի թերթ, որի էջերը միաժամանակ և բարձրախոս են և դինամիկ։ Ըստ էության կարելի է ստեղծել մի ամբողջ համար, որն արձականքում է խոսքին ու ինքն իրեն խոսում է ընթերցողների հետ, պատմել է հետազոտության առաջատար հեղինակ Նելսոն Սեպուլովեդը։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ինչ արած ինձ էլ բաշին հասավ, մի անհայտ ճամփաբախտից խռով, չարկատակին սերը շուտ անցավ, կյանքը իմ դարձավ վայրի կարոտ, օտարի նման քայլում ենք լուր, անիմաստ դարձած այգում տխուր, փայփայում հույսերի զուր, ու սրտի առաջ փակած աչքեր, հասարակ թված մեզ սերը մեր, ու հիմա արդեն էլ լույս չկա, վիրավոր հավատն էլ հետ չի գա, որոնում է ինք երազգարու, այս երազը մեր ձերքից արդեն թրավ հերում, այս ես գիտեմ, դեռ ապրում եմ քո հոգում, քեզ հալածում ու սիրո պատրանքն է քեզ տանջում, ձայն տուր ինձ հոգիս, ես գիշերով կարոտի հրով, ու հիմա հերվում ոտարուլուր, արտասվում է մեր այգին տխուր, ու հիշում ուր է զուր, բայց ես գիտեմ, որ ապրում եմ կողքում, կեզ հալացում, ու սիրո պատրանքն է կեզ տանջում, ձայն Shadow, որոնում եմ բույրը քո ու խելագաչ, Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 19-ը օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության ենթարկված հույների հիշատակի օրն է։ Այսօր ծնվել են Համոբեկ Նազարյանը, հայ նշանավոր կինոռեժիսոր, սցենարիստ, կինոդերասան, Մաքս Ֆերդինանդ Պերուցը, անգլիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մալքոմ Իքսը, սևամորների իրավունքների ամերիկացի պաշտպան, Սերգեյ Մերգելյանը, հայ մաթեմատիկոս, գիտության և կրթության ականավոր գործիչ, Իգոր Տեր-Հովանիսյանը, թռիչք երկարության ցատկորդ, Եվրոպայի եռակի չեմպիոն, աշխարհի նախկին ռեկորդակիր, Օլիմպիադայի կրկնակի մրցանակակիր, Շավաշ Կարապետյանը, Ստորջերյա լողի աշխարհի ռեկորդակիր 11 անգամ, աշխարհի չեմպիոն 14 անգամ, Եվրոպայի չեմպիոն 13 անգամ, Նատալիա Օրեյրոն, արգենտինացի դերասանուհի։ Ուրած այնտեղ էլ կաց, տունս հեռու, թողած ընկերներիս, ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորցնել անդաց, չեմ մոռանում, բաժանում Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։